Πήραμε λίγο τώρα γιατί δεν είναι εκεί για χόρταση. Είναι η Θάτσερ της Σελήνης, όχι ο Άμλετ της Σελήνης που το ξέρουμε όλοι, που μιλούσε για τα Παρίσια. Ο Άμλετ της Σελήνης που το τραγουδούσε ο Χρήστος Θηβαίος. Έγινε ένα συνειρμός, έφερε τον άλλον όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και φτάσαμε στους New Liberals που έχουν κάνει τη διασκευή με τίτλο «Η Θάτσερ της Σελήνης». Θα το ακούσουμε στην πορεία ολόκληρο και όλα αυτά μας τα προξένησε, προκάλεσε ο Χρήστος Θηβαίος, τραγουδιστής. Είχε κάνει κάτι δηλώσεις πριν κανένα δίμηνο εκεί. Είχε προκληθεί ένας σάλος, ένα σούσουρο, λογικό. Πήγε χτες να τα διορθώσει και τα διόρθωσε. Σίγουρα ότι μια πενταμελής οικογένεια μπορεί να φάει 5 παξιμάδια, 3 ελιές και μια ντομάτα. Δεν έγινε να τρώει αρνή κάθε μέρα, αν δεν λαθούμε κιόλας. Μπορεί να φάει 5 παξιμάδια, 3 ελιές και μια ντομάτα. Δεν έγινε να τρώει αρνή κάθε μέρα, αν δεν λαθούμε κιόλας. Ωραία τα λέει. Συμφωνούμε. Διότι το αρνί έχει χοληστερίνη. Έχει λίπος. Κάνει κακό. Ενώ τα παξιμάδια, οι ελιές για μια πενταμελή οικογένεια κάθε μέρα είναι ό,τι πρέπει, νομίζουμε. Είπε κάτι σωστό άνθρωπος. Αμέσως να πέσουν όλοι να τον φάνε. Μην ακούσουν ένα καλλιτέχνη να βγει μπροστά. Το αίτημα εδώ και χρόνια είναι να βγουν οι καλλιτέχνες μπροστά και να μιλήσουν. Και όποτε μιλάνε τώρα τελευταία, η μία γκάφα μετά την άλλη. Οπότε κρατάμε αυτό, ότι είναι κατά της χοληστερίνης ο Χρήστος Θηβαίος και προχωράμε στα υπόλοιπα. Μιλάει ο Γάλλος πρόεδρος αυτή τη στιγμή με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Να συνδεθούμε να ακούσουμε τι γίνεται. Εδώ συνεργείο αυτοκινήτων εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΝΕΡΤ. Σας ομιλούμε από το χώρο της τελετής αυτή τη στιγμή. Αυτή τη μεγάλη στιγμή ο εκπρόσωπος των Ευρωπαίων εργολάβων απευθύνει θερμό χαιρετισμό στους αυτόχθονες ηθαγενείς, ενώ ο Έλληνας συνάδελφός του μεταφράζει. Ελληνίδες, Έλληνες, Ελληνίδες, Έλληνες, είμαι πολύ ευτυχισμένος που το οικοπαιδό σας αποτελεί τιμήμα της κοινότητός μας. Είναι πολύ ευτυχισμένος που το οικόπεδο μας αποτελεί τιμήμα της κοινότητός τους. Τα δικά μας, δικά μας. Και τα δικά σας, δικά μας. Τα μας, κατά σαν μας. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μόνο που είναι άλλοι οι πρόεδροι, άλλες οι φωνές. Στη θέση του Ζισκάρ Ντεστέν είναι ο Φρανσουά Ολάν και στη θέση του Κωνσταντίνου Εθνάρχη, Καραμαλή, έτσι βγαίνουν οι Εθνάρχες σε αυτόν τον τόπο, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Μπορεί και αυτός να γίνει Εθνάρχης, γιατί όχι. Βέβαια το πρώτο είναι από το Χάρη Κλίν. Το δεύτερο είναι από το Δελφινάριο. Δελφινάριο είναι τώρα αυτό που γίνεται στο Μαξίμου. Το πρώτο είναι από τα θάνατα κείμενα και σκετσάκια του Χάρη Κλίν τότε που πατούσε πάνω στην πραγματικότητα όταν ο Εθνάρχης είχε φέρει τον Ζισκάρ Ντεστέν και είχαν φυτέψει σε ένα βράδυ τη Συγκρού για να δείξουμε ότι είμαστε πολιτισμένο κράτος πίσω από τη Συγκρού αριστερά και δεξιά. Το χάος, οι βόθροι τότε, χαβούζες όλα μαζί, αλλά η Συγκρού, ένας ωραίος δρόμος, ασφαλτοστρωμένος και με κάτι δέντρα τα οποία δεν έζησαν γιατί ακόμη και τώρα δεν έχει δέντρα. Δεύτερη απόπειρα έγινε στους Ολυμπιακούς, θυμάμαι ένα μήνα πριν την έναρξη των Ολυμπιακών, Ιούλιο του 2004, να φυτεύουν τότε τα δέντρα για να πρασινίσει υποτίθεται η Συγκρού να είναι έτοιμη σε ένα μήνα στους Ολυμπιακούς. Ούτε και αυτά τα δέντρα έπιασαν και είναι κάτι μαραζωμένοι φοίνικες στην νησίδα. Λεπτομέρειες όλα αυτά. Απλά με τους Γάλλους Προέδρους έχουμε ένα παρελθόν και γενικώς λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης, όχι μόνο για το Χάρη Κλίν, αλλά και για συναδέλφους. Εντενού ΑΕΣΑΠΕΡ Αλεμάνι. Bienvenue président Hollande. Τι λες τώρα, για ξαναπες το. Dans le pays qui a donné naissance à la culture et à la démocratie. Και μια βραδιά που τύχθηκες η Θάτσερ της Σελήνης και αρχίσες επιδόματα εσύ να καταργείς. Bienvenue président Hollande. Δηλαδή με νου Ευρώπη έλεγες χωρίς ευρώ τον πίνεις. Δηλαδή φέρε προαπαιτούμενα να αξιολογηθεί. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα προοδευτική κυβέρνηση να εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται, αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Μιλάτε για μέτρα. Μην μιλάτε για μέτρα. Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς τα μέτρα, καλύτερα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Και ψάχνει να βρει ισοδύναμα μέτρα. Να σαν να ψάχνουμε να βρούμε ισοδύναμους πόνους. Να μην κόψουμε το μεγάλο δάχτυλο, να κόψουμε το μικρό δάχτυλο. Αν και η λέξη ισοδύναμο έχει ενταχθεί στην πολιτική μας ορολογία από την Τρόικα. Αλήθειες. Αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα. Μας αρέσουν πάρα πολύ αλήθειες όταν τις λέει ο Αλέξης Τσίπρας και έχει πει τα πάντα σε αλήθειες. Δεν έχει αφήσει αλήθεια που να μην την έχει πει στο παρελθόν. Αυτά που λέει τώρα δεν είναι αλήθειες, αλλά δεν θέλει και κανείς τις τωρινές αλήθειες του Αλέξη Τσίπρα. Παλιά τον θέλαμε αληθινό. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει καθόλου ως λαό. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, άλλη μια αλήθεια, παλιά, όχι σημερινή. Λοιπόν, το λέμε μια και ξεκάθαρα. Η ιδρυτική πράξη μιας κυβέρνησης αριστεράς ενός νέου συνασπισμού εξουσίας είναι η ακύρωση του μνημονίου και η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και μετά πολιτική διαπραγμάτευση. Να απαντήσετε με μια σοφή ελληνική παροιμία. Εδώ ο κόσμος καί εγετάει, καί το μόι νύχτενι ζετάει. Ήταν του Ζισκάρ Ντεστέν τα ελληνικά, όχι και τόσο καλά. Είχε κάνει μια προσπάθεια ο άνθρωπος, ακούσαμε εδώ τι μας είχε ευχηθεί. Ό,τι έλεγε τότε ο Ζισκάρ Ντεστέν, μέσω Χάρη Κλίν, ισχύουν και σήμερα, δεν ξέρω αν θα κάνει απόπειρα ο Ολάν να μιλήσει ελληνικά, δεν χρειάζεται και στα γαλλικά που μιλάει έχουμε καταλάβει τι ακριβώς εξυπηρετεί, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί και τι ακριβώς θέλει από την Ελλάδα, εδώ Ελληνοφρένεια. Είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου Ολάντ Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη ένα μπάχαλο στην Αθήνα γενικότερα, γιατί και βροχή και μέτρα ασφαλείας. Δεν θέλει και πολλά αυτή η πόλη. 2-1 σήμερα. Όταν μιλήσουν πάνε μετά στη Βουλή, γιατί θα πάει ο Ολάντ στη Βουλή, θα διακόψουμε την Ελληνοφρένεια να ακούσουμε Ολάντ από τη Βουλή, αλλά αυτό μάλλον θα αργήσει. Μέχρι τότε, σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου 1925, γεννιέται ο Μάνος Χατζηδάκης. Σαν σήμερα επίσης, το 1941, στο Μεσόβουνο, χωριό του νομού Κοζάνης, το χωριό όλο περικυκλώθηκε από 40 αυτοκίνητα με πάνω από 2.000 Γερμανούς στρατιώτες και χωροφύλακες. Είναι η χρονιά που είχαν έρθει οι Γερμανοί όχι ως φίλοι μας, όπως έλεγε το μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, ως φίλοι μας, όπως έλεγε ένα μικρό κομμάτι του ελληνικού λαού. Οι Γερμανοί λοιπόν, αφού περικύκλωσαν το χωριό, συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους, διαχώρισαν τους άνδρες ηλικίας 16 έως 69 χρόνων. Και στην συνέχεια έστησαν 157 άνδρες στον τοίχο και τους εκτέλεσαν. Μας μαζέψαν εκεί στην παλιά την εκκλησία, εδώ κοντά, στην πλατεία. Μας βάλανε για να μας εκτελέσουν εκεί. Μετά ήρθε διαταγή, μας βάλανε από εκεί και μας έφεραν από εδώ. Πόσο χρόνο ήσασταν εσείς τότε? Τότε ήμαν το 33 γεννήσε στο 8 χρονών και μας φέραν εδώ και είδαν εδώ πέρα τους πως είχαν τα παιδιά τρεις γραμμές και αυτού τους εκτελέσαν. Ήμουν εκείνη την εποχή το 41 που ήσαν οι Γερμανοί και κλώσαν το χωριό, ήμουν 8 χρονών. Εν τω μεταξύ μπήκαν μέσα στο χωριό οι Γερμανοί, γυμνούς, γυναικόπαιδα, τα πάντα. Στην εκκλησία, εκκλησία, μας στείλανε στην εκκλησία κοντά. Εκεί είχαν σκοπό οι Γερμανοί να μας κάψουν, δεν χωρέσαμε στην εκκλησία μέσα. Και μετά από εκεί μας έβγαλαν και είπανε πάντε στα σπίτια σας και πάντε ό,τι μπορείτε με τα χέρια σας και φύγετε. Τότε η μάνα μου με έδωσε τα ρούχα τα γυναικεία, τα δικά της. Και με λέει ο πατέρας σου είναι μέσα στην Αχυρώνα κρυμμένος. Πάνε δώστονε να ντυθεί αυτά τα ρούχα τα γυναικεία και να έρθει να περάσει τον έλεγχο. Ο πατέρας μου ήρθε. Κανονικά ντύθηκε, ήρθε, πέρασε τον έλεγχο. Αφού πέρασε τον έλεγχο, είδε τους άντρες μαζεμένους μέσα στα τριφύλια, εκεί που γινόταν η συγκέντρωση. Αδέρφια, ξαδέρφια, όλοι εκεί ήταν. Και τότε είπε: εγώ τη ζωή αυτή δεν τη θέλω. Τι τη θέλω αυτή τη ζωή, τα αδέρφια μου σκοτώνονται, τα ξαδέρφια μου, οι συγχωριανοί μου, δεν θα αντέξω στον πόνο αυτό. Και έβγαλε τα ρούχα του και πήγε μαζί με τους άντρες. Και τον εκτελέσατε τελικά. Τον εκτελέσατε. Το Μεσόβουνο ήταν ένα απίθαρχο χωριό. Η έκθεση που συνέταξε τότε ο δοσύλλογος, διορισμένος Έλληνας, από τους Γερμανούς, ο νομάρχης Κοζάνης με το όνομα Γιώργαντας, μιλάει από μόνη της. Η έκθεση αυτή λέει: οι κάτοικοι του χωρίου τούτου διατελούσαν εις εντελώς απολύτης των κατάσταση. Τα δε 90% τούτων τυχάνους οι κομμουνιστέ, εκ των μάλλων επικινδύνων. Όπως βλέπετε στον πίνακα των εκτελεστέντων υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή σόγια μεγάλα που λέμε στην απλή λαϊκή, που έχουν εξεκλειστεί τελείως. Υπήρχαν όμως ανάμεσά τους και άνθρωποι παράλυτοι και ανάπηροι, τους οποίους ναι μεν δώσανε χάρη οι Γερμανοί και τους είπαν φύγετε, δεν θα σας εκτελέσουμε, όπως ο Ασφαλτίδης ο Αγάπιος και ο Τσαρτζανίδης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου. Τους δώσανε χάρη. Τους είπαν δεν θα σας εκτελέσουμε, αλλά βλέποντας ότι οι δικοί τους άνθρωποι και όλο το χωριό είναι εδώ μπροστά στην ομαδική πλέον εκτέλεση, δεν δέχτηκαν αυτή τη χάρη και ζήτησαν να εκτελεστούν με τους κατοίκους και τα αδέρφια τους και τους συγγενείς τους. Αυτά στο Μεσόβουνο του νομού Κοζάνης. Βέβαια αυτή ήταν η πρώτη φορά, το 1944, τρία χρόνια μετά τον Απρίλη, άλλοι 90 κάτοικοι, χωρίς διάκριση ηλικίας και φύλου, αυτή τη φορά σφαγιάστηκαν άγρια, οπότε και το χωριό καταστράφηκε ολοσχερό. Στην ίδια τύχαν και τα γειτονικά χωριά, Ερμακιά με 50 θύματα και Πύργη με 359 θύματα. Δεν είναι και από τα πολύ γνωστά χωριά, γι' αυτό στεκόμαστε ιδιαίτερα. Μάλιστα, το Μεσόβουνο ήταν από τα πρώτα χωριά που πήρε τα όπλα κατά των κατοχικών αρχών και από τα πρώτα χωριά που έζησαν τα μαζικά αντίπεινα της Βέρμαχτ και είδαν για τα καλά τα σύμβολα των Γερμανών, τη σβάστιγα, αυτή που τώρα είναι στα μπράτσα βουλευτών που εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. φέραν από τα Κομινά ορισμένους εργάτες και ανοίγαν, ας πούμε, το Λάκκο. Και αυτοί, όπως κουβάλωσαν τα θύματα, λέγανε ότι ήταν πολύ ζωντανοί. Αλλά το κατάλαβε ο επικεφαλής ο Γερμανός και ερχόταν με το πιστόλι και χτυπούσε. Σε εκτελούσε. Ναι. Εκεί στο δρόμο κάπου βρήκαν ένα παιδί. Κοιμόταν. Τον πήρα. Αυτό στα πρόβατα ήταν φυσικά. Είχε και ένα παλιοντούφικο που φιλούσε για τον Λύκο. Αυτός τον πιάσα και τον φέρανε εδώ πέρα. Και φωνάξαν ύστερα τη μάνα του και τον πατέρα του και μπροστά στα μάτια τον πατέρα και τη μάνα του σκοτώσανε. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Bienvenue, président Hollande. Δηλαδή. Allons enfants de la liberté. Αυτός που το λέει τόσο άριστα είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης, τον έχουμε χάσει και αυτόν. Στις παλιότερες δηλώσεις του έλεγε ότι θα κυβερνήσει και τον τόπο. Αλλά εξαφανίστηκε, χάθηκε. Η συνέντευξη του Τσίπρα με τον Ολάν έχει τελειώσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουν πάει και οι δύο στη Βουλή. Άλλωστε η απόσταση είναι ελάχιστη, δεν κυκλοφορεί και κουνούπι, ούτε Περιστέρη στο Σύνταγμα. Μόλις μπήκε στο κτίριο της Βουλής, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα τον υποδέχθηκε ο κύριος Βούτσης, που είναι πρόεδρος της Βουλής, και στα σκαλιά ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Αν κατάλαβα καλά, έτσι από τα πλάνα, έχουν πάει στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής. Κάποια στιγμή θα πάνε και στην αίθουσα της Ολομέλειας. Μέχρι να συμβούν όλα αυτά, εμείς ακούμε λαό. Πού είσαι, ρε παιδί μου, έχω δύο μέρες και παίρνω τηλέφωνο. Στα ίδια σημεία ήμουν εδώ. Στα ίδια μέρη. Μέρη. Για ακόμα να παίξω περνάει, πες μου. Πρέπει να ντρέπεσαι. Τις προάλλες είχε γενέθλια Μητσοτάκης και δεν το πήρε τηλέφωνο. Δεύτερον, γιόρταζε χθες ο Γιακουμάτος, ούτε αυτό το πήρε τηλέφωνο. Αμάν. Και σημαντικότερο, ο κύριος Βασίλης που είναι, ρε. Τον έχουμε χάσει αυτό το καλοκαίρι. Είχε πάρει πριν τις εκλογές. Κύριε Βασίλης δεν είχε καθίσει και λίγο. Δεν μας έχει λείψει ο κύριος Βασίλης. Τι θα γίνει με αυτό, βγάλτε να το ακούσει. Δεν με νοιάζει, θα κάνει. Θα περιμένει τις επόμενες εκλογές. Δεν αργεί δηλαδή, θα τον δεις. Α, εντάξει, τώρα κοντά εννοείς. Ναι. Ο Νίκος είμαι. Ποιος Νίκος? Ο Βασιλάκης. Έχω ξαναπάει και δεν σου έχω αφήσει το όνομα. Πλησιάζει η ώρα ένα ελικόπτερο για τον καθένα και για το φίλι φαλενοθυρικό. Το φίλι να κάνουμε σαλάμι αέρος, να το εξάγουμε, να σβήσουμε το χρέος. Να πάνε να αγαπηθούν όλοι οι αποστόλοι. Ξοβόμβα μου, πού είσαι? Αγάπη μου, αυτά αλλά, μου λες. Πολύ, δεν το συζητάμε. Φοβερή, αλλά δεν μου την κόντεινε στη φούστα. Δεν μου κόντεινε στη φούστα, μακριά. Η αλήθεια είναι τη μάκρυνα λίγο κιόλας. Μακριά, μακριά, πολύ. Θα την κάνεις στη μισή, δεν ξέρω τι θα κάνει. Νομίζω την έχω λίγο πιο μακριά φέτος. Γιατί, αφού είπαμε πιο κοντή. Ναι, είμαι συντηρητικός κατά βάθος. Είμαι Σιριζέος. Σύριζα έχω, τι θες να κάνω. Δεν μου λες, όλοι αυτοί ξενυχτάνε που λέει για πάρτι μας. Εννοούν ότι πάνε στα μπουζούκια. Γιατί κάτι άλλο δεν νομίζω ότι κάνουνε. Ξενυχτάνε στις διαπραγματεύσεις και σε αυτά, παιδί μου. Πότε καλέ, στον ύπνο τους. Όχι, δεν είναι στον ύπνο, 17 ώρες ξύπνη είναι για μας. Με το ένα μάτι τουλάχιστον είναι ξύπνη για μας. Κάνουν πράγματα και θάματα. Ο Μπαλούρδος φέτος δίνει ρεσιτάλ, είδα, Έγινε Σιριζέος κάργα. Εντάξει τώρα. Οι ανάγκες εποχής. Συμβιβαζόμαστε. Δεν χωριζόμαστε γιατί αυτό είναι λάθος. Και για πόσο καιρό λες να μείνει Σιριζέος? Ο Μπαλούρδος? Ναι. Νομίζω για τα επόμενα πολλά χρόνια. Εγώ λέω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, μην πούσουμε καμιά εκλογική αναμέτρηση. Και αν έχουμε εκλογική αναμέτρηση, μωρή, τι θα γίνει? Ποιος θα κερδίσει τις εκλογές? Ο Μεϊμαράκης? Ο Τζιτζικώστας? Ο Κυριάκος ή ο Άδωνης? Για πες το μου. Η Τσιτσιμπίρα. Εγώ είμαι μαζί σου. Αφού υποστηρίζεις Τσιτσιμπίρα και εγώ μαζί σου. Ναι, παιδί μου. Τσιτσιμπίρα. Δύο Τσιμπίρα. Μόνο έτσι αντέχετε. Απλά κάνει την πυροκυλιά τη λεγόμενη. Τζιτζιμπυροκυλιά για την ακρίβεια. Εγώ μαζί σου πάντως. Και εγώ μαζί σου. Είναι αυτό που λέμε μόνο μαζί σου. Άντε κοιμήσου, μόνο μαζί σου. Έλα, γεια. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Σπάτων Αρτέμιδας. Ναι. Έχουμε πει αρκετά για αυτή την ένωση που παλεύει πραγματικά με τα θηρία κάτω στην Αρτέμιδα. Θα πω ότι το Λύκειο αντί για 250 μαθητές έχει 460. Φαντάζομαι τώρα 460 έφηβους να προαυλίζονται. Πέρα από τα υπόλοιπα, τα κοντέινερ και αυτά. Τέλος πάντων, αυτή η ένωση λοιπόν έχει και τη δύναμη να οργανώσει, μια και έχουμε την επέτειο του όχι, επίσκεψη στον περίβολο του εργοστασίου του Μπουτάρι. Αυτό είναι στο 19ο χιλιόμετρο τη λεωφόρου Μαραθώνος. Εκεί εκτελέστηκαν 54 πατριώτες στι 21/7/44. Την Κυριακή λοιπόν, 25 του μηνός στις 5.30 το απόγευμα, όποιο θέλει από εκεί, από τους κατοίκους Ανατολικής Αττικής, μπορεί να τιμήσει το όχι του ελληνικού λαού βέβαια. Το παλιό όχι, γιατί το φρέσκο όχι δεν το τιμάμε ακόμα. Όχι, όχι, αυτό έχουν αναλάβει άλλοι να το τιμήσουν. Ναι, το έχουν τιμήσει τα πέταλα. Κι αν είναι ορισμός σας του Χατζηθακή βάσανα, θα πω στ' αργοντικό σας, με του Μαγιού τις ευωδιές του φθινόπωρου τ' άνθη. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Ξάνθη. Ο κύρις του απ' την Κρήτη τον Καζαμία διάβαζε και τον Ονειροκρήτη. Από μικρό στα γράμματα του φαίναν αηδία, τη μουσική αγάπησε μα όχι τα οδεία. Και αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια πια, στην αίθουσα της Ολομελίας της Βουλής, έχει εισέλθει πριν 3-4 λεπτά ο Γάλλος πρόεδρος, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Πάνω τον καλωσορίζει τώρα στους βουλευτές ο πρόεδρος ο Βούτσης, ο οποίος έχει ανέβει πάνω, εκεί που κάθεται ο πρόεδρος της Βουλής πάντα. Στα αριστερά του κάθεται ο Προκόπης Παυλόπουλος και στα δεξιά ο Φρανσουά Ολάν ακούει το καλωσόρισμα του Έλληνα βουλευτή και προέδρου της Βουλής, του Νίκου Βούτση. Εμείς θα παρακολουθήσουμε την ομιλία, αλλά μέχρι να γίνει αυτό έχουμε πάντα το λαό να περιμένει. Καλά ρε Αποστολή, γιατί είσαι τόσο κακός άνθρωπος εσύ? Έτσι γεννήθηκα. Είδα να πούμε την ελληνοφρένεια, αυτό το τίμιο αριστερό παλικάρι τον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί τον κάνεις έτσι ρε παιδί μου? Και τίμιο και αριστερό και παλικάρι δεν τον ελες. Ναι, ναι, και δεν τον ελες. Ότι ορκίστηκε στην τιμή δεν τον κάνει τίμιο. Το ότι γράφει στη μαρκίζα αριστερά δεν τον κάνει αριστερό. Το ότι κοπανάει χέρια ως παλικάρι δεν σημαίνει δεν είναι στα τέσσερα τελικά. Με τον Κιμ Γιονγκούν, ρε. Γιατί δεν έχουμε ονειρευτεί μια τέτοια παρέλαση Τσίπρα, αλλά Κιμ Γιονγκούν? Εγώ έχω μετανιώσει γιατί δεν τον έχω ψηφίσει, ρε Αποστολή. Τέτοιο καλό άνθρωπο. Ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη. Ούτε την πρώτη, ούτε τη δεύτερη. Κάτι ψηφίζει, παιδί μου, ό,τι να είναι. Και μετάνιωσα. Εγώ πήγα για μπάνιο, μαλάκα να πούμε. Α, για μπάνιο πήγε. Άρα δεν ψήφισε. Εμένα έναν τρόπο τον βοήθησε. Βοήθησε στο να κυβερνάει με 20% ο Τσίπρα. Καλά είναι. Σε αυτό έχει δίκιο, αλλά. Το χέρι σου έβαλε. Καλό. Τώρα με τα μέτρα που βάζει, επειδή δυστυχώ κανεί δεν βγαίνει στον δρόμο και έχει βουλιάξει τον καναπέ. Κατέβηκα εσύ στην αποθήκη του παππού και βρήκα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πριόνια, δρεπάνια, κασάρια, διάφορα. Πολύ ωραία έργα. Πριόνι με δρεπάνι δεν πάει. Για ΣΥΡΙΖΑ βέβαια καλό είναι. Γιατί σφυρί με δρεπάνι αποκλείται να πάει ποτέ. Πριονοδρέπανο μπορεί να κάνουν αυτοί. Σιγά, γιατί όχι. Και αφού δεν βγαίνει. Έχουν τσίπα, νομίζεις. Δρόμο, κανείς τους. Εγώ αυτοοργανώνομαι και κάνω τη σπιτοκρατία. Αν δεν πληρώσω τον ένφια, τους περιμένω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί έχω σκουριάσει κιόλα τόσο καιρό. Ναι. Τι έπος του 40 και μαλακίες ρε στα περιοδικά. Το έπος Τσίπρα να βάλετε ρε, που πήδηξε τους ξένους ρε. Go back ρε, go back. Ναι, από back. Έγινε ένα λάθος και μια δημιουργική ασάφεια. Go από back, Madame Merkel. Ναι, εντάξει. Έπος του 40 και μαλακίες. Έπος Τσίπρα. Τους πήδηξε τους ξεγερμανούς να πούμε. Τους έσκησε. Τους πήδηξε, άλλο τους πήδηξε. Τους πήδηξε με την αριστερή κολλάρα του. Μπράβο, ναι, με τον του πήδηξε. Τι λέει η κυρία από μέσα? Μια γυναίκα μου λέει δεν έχει αρχίδια. Μόνο δεν έχει, να πει ένα όχι. Δεν τρέπεσαι μωρή, μιλάνε οι άντρες τώρα, τι πετάγεσαι? Δεν τρέπεσαι, μιλάνε οι άντρες λέει, τι πετάγεσαι? Πάνε φτιάξε καμιά πίτα. Γέρνα καμιά μπούκλα μωρή που θα μιλήσεις. Έπος Τσίπρα. Έγινε φίλε, να είσαι καλά, τα πάνε οι άντρες μεταξύ. Έλα, γεια. Σιγά σιγά να αραιώνουμε εμείς.